Bismillahirrahmanirrahim. Konu inşallah cennete davet. Kim davet ediyor? Tabi Mevlamı. Cenneti yaratan, bizi yaratan cennete davet ediyor. Şimdi dünyada bile icabet gerekiyor davete. Gitme gerekiyor dünyada bile böyle. Mevla davet ediyor cennete. İnşallah o davete biz de koşalım. Yarışalım inşallah. Koşuya katılalım bize inşallah. Nasip olsun inşallah Teala. Tabii her şeyin bir de şartları var ama böyle. Her şeyin bir de şartları yine böyle. Şart ve meşrut denir. Şart meşrut. Şartlara geldi mi meşrut olur böyle. Mesela örnek kibritin yapma gerekir kibriti böyle. Bunun şartı ne? Kibritin ucundaki eczayı, ilaç yerine böyle kutun kenarına sürme gerekir böyle. Eğer şart yerine tam gelirse meşrut yanma olur. Böyle. Şimdi cihate girmenin de şartları var böyle. Eğer bu şartlar tam yerine gelirse, mesela kibrit insan hafif dokunsa yanmaz. Usulüne göre onun güzel sütme gerekiyor böyle böyle. İbadete tam olmasa, iman eksik olsa Allah'a korusun, demek ki şartına gelmese, o cennete girmekte biraz da tabi zorlaşıyor. Bismillah bize buyuruyor, Ali İmran Suresi de. Bismillahirrahmanirrahim. Vesari'u ila mağfire. Ve sari'u Mevlam böyle. Burada yed'u değil de yani davet değil de ayet-i kerimede ve sari'u geliyor. Müsarra'a. Bir de bu müfale babından geliyor. Yani isre'u değil. Müfale babından geliyor. Ve sari'u müsarra'a. Müsarra'a karşılıklı beraber anlamına geliyor böyle. Mevlam buyuruyor burada. Acil ediniz, yani koşuşun. Koşuşun böyle şey. Bu bir nevi müsabaka. Başka ayet-i kerime de sabiku geliyor. Müsabaka. Yani müsabakada herkes birini geçmek ister. Böyle değil ama böyle bu. Bu nedir böyle? Hep beraber koşuya katılmak böyle böyle. Yani şimdi ben geçeyim değil böyle. Herkes iyi olsun böyle. Böyle gerekiyor. Demek ki cennete davette gevşek olmamak gerekiyor böyle. Mevlam buyuruyor ve sarıyor böyle. Gevşek olmamak gerekiyor. İhmal kabul etmez. Uyuşukluk kabul etmez. Temeli kabul etmez böyle böyle. Neden? Dünyada çok kısa derler. Kimse mesela bilemiyor. Böyle buyuruyor Allah dostlarından birisi. Düşün diyor, yarın isim ne olacak diyor. Düşün bakalım, yarın isim ne olacak, yarın isim ne olacak böyle. Ne olacak yarın ismi? Cenaze olmuştur öyle. Cenaze olmuştur öyle. Demek ki bunun için koşma gerekiyor. Önce, İlâ mevfireti mir rabbüküm velâbir. Hemen cennet değil ama bak. Burada bir engel var böyle şimdi böyle. Bu engel ortadan kalkmadan cennete girilemiyor. İlâ mağfiretin. Önce mağfiret, bağışlanmak, göz arınmak, temizlenmek, af olmak böylece. Hiç kimse günahlara da giremez. Hiç kimse cennete giremez böylece. Peki ne olacak günahlar? Oraya gidip günahlar bir kısmı kabirde azab ile oluyor. Bir kısmı mahşerde yanacak insan güneş altında. Yine daha kararsa Sad Köprüsü'nde yanma var. O da yetmezse Allah'ın cehennemde insan düşüyor böyle böyle. Ama insan dünyada tevbe ederse, nasıl tevbe ederse, kişi o günah giderse elhamdülillah ölüm de kolay, kabir de kolay, mahşer de kolay, sırat da kolay. Hemen direkt cehennemde gideceksin ben cehennemde böyle. Önce af almak tevbe etmek önce gerekiyor. Tevbe istiğfara böyle. Günahlara böyle. Efendim işte estağfurullah şu kadar 50 tane 100 tane dedim bu şekilde.

imanlı ölse bile ama günahkarsa ne olacak? Allah korusun mahşerinde güneş altında 50 bin yıl hesap. 50 bin yıl. Oradan bir günü 50 bin sene dünya senesi yaptılar böyle. 50 bin yıl hesap orada mahşerde. Ama ne olacak müttekilerin ki? Bir farz namaz vakti kadar. Sıhhat-ı mektube geliyor hadis-i şerifte. Müminlerin şeyi, dünyada her şeyi yapmış. Tevbesini yapmış, kul hakkını helalaşmış. Hepsini yerine getirmiş bunların böylece. Her şey inceliyor böyle. Namaz kılar ki Allah kabilesi yok böyle ya. İnceliyor böyle, böyle. Ama bir şey yapmayan böyle. Aklına bir şey vermeye çalışıyor böyle. Yani farzını, sünnetini, var, tadı erkanını böyle, kıraatini. Her şeyi inceliyor. Her halına sakınıyor. Doğacak mahşerinde bir farz namazı kılıncaya kadar hesap bitiyor muhtemelen böyle. Her şey hazır mı böyle? Tamam geç bakalım kulum. Nereye? Helikon fil cennet. Hemen cennet değil ama. Cennet arılan fırkalı var. Oraya böyle. Ayrı bakalım. Şimdi müttekilerin tabii özellikleri var bunların böyle. Çok bunlar bu şekilde. Ayet-i Kerime'nin farkları bunlara geliyor. Burada bizim Mevlam birkaç tane sayıyor burada Mevlam onlara böylece. Ellezine. O müttekiler öyle Allah'ın kulları ki müttekiler yunfikune infak ederler mallarına bak. Demek ki bir insan cimri ise avucu sıkıysa gerekli yere harcama yapamıyorsa müttaki sınıfına giremiyor. Müttaki, infak etmek böyle. Ne zaman? Fisserrâi vellerrâi. Hem sürülü zamanında hem de zararlı bir zamanında. Yani insan bazen hoş olur, sevinç olur, bazen bir bunalım olur böylece. Zengin olur, fakir olur, şu olur, bu olur. Her halükârında, her halükârında ne yaparım malını başkasıyla da böyle paylaşır böyle. Etrafını gözetir, kollar, engelli kadar yardım eder böylece. Tabi bu herkese nasip olmuyor. Böyle olamıyor bu şekilde. Bir Müslüman kendisi böyle, yani abdest, namaz hepsi yerinde, yalnız aşırı cimriymiş. Buna bir behil deniyor böyle. Bu hol adammış yani böyle. Aşırı cimri böyle, veremiyor böyle. Kimse bir şey veremiyor böylece. Mal da var kendisine böyle. Tabii vermiyor ama götürüyor mu bir tarafa? Götürmüyor ama veremiyor işte muhtemelen. Veremiyor böyle. Bir otura binmiş. Bir gezme çıkıyor böyle. Sabah namazı sonra çıkıyor böyle. Bakıyor ki önde geçerken bir yanık kokusu geliyor. Yanık kokusu geliyor bununla. Köye girip bakıyor. Bir fakir ailenin evi yanmış. Ahşap küçük bir ev. Karı koca şu oturmuşlar böyle. Bir şey alamamış eşya meşya ama canını kurtarmışlar elhamdülillah. Oturmuş ağlaşıyor tabii çocuklar böyle. Kadın ağlıyor da böylece. Hiçbir şey kalmış. Ev tamamen yanmış abi böyle. Şimdi bu aklına geliyor. Bakıyor ki fakir bir aile. Evi gitmiş, eşyası gitmiş, her şey gitmiş. Hiçbir şey kalmamış, sıfırlamış böyle. Tam bu yeri diyor vermenin böyle. Cebine para varmış böyle. Onun parası altın veya gümüşten paralar. Vermek istiyor. Veremiyor muhtemelen. Alışmamış. Yani cimrilik özel sıfatı bunu engel olarak veremiyor böyle. Şöyle onlara da gidiyor. Bir türlü veremiyor. Üç sene böyle bir gidiyor, geliyor, gidiyor veremeyince ama vermem lazım diyor. Yani vicdanı bunu zorluyor. Tam bu yeri. Bunu vicdanı zorluyor. Veremeyince ne yapıyor bu sefer? Bana birini çağırıyor. Arkadaş gelir misin buraya? Buyur diyor. Elin sok cemme diyor. Buradan para al diyor. Bunlara ver diyor böyle. Adam bakıyor. Ya yani elinde bir şey mi var yani? Sakat makat. Yok yok. Elim şey yok diyor. Ama diyor veremiyor. Elini veremiyorum. Elini veremiyorum ben diyor. Bunlara böyle. Elini veremiyorum diyor böyle. Demek ki böyle insanlar da olabiliyor böylece. İşte müttakiler nedir? Bakın birinci burada ayet-i kerimenin sıfatı özelliği malını infak etme. Allah iş Allah yolunda. Tabi haram o değil böyle. Ama yerinde. Ne gerekiyor? Çünkü her şeyin ortası ayrılı böyle.

habbeye, taneye benzer. Bu da tanesi böyle. İnsan her bir tek bu tane atar, eğer tutarsa, Allah'ın hayat verirse, bir sahip çıkarır, başak verir böyle. Mevlam buyuruyor, seba sena bile, 7 tane sümbül başak verse, her birinde 100 habbe olsa, 100 tane olsa beni ne yapar? 700 baktım böyle. Bakın böyle. Yani dünyada bunun örneği var. İnsan bir yere mısır atar, mısır da böyle kaç tane somak veriyor böyle, her birinde kaç yüz tane atar böyle. Hele çekirdek mesela, insan yere bir çekirdek atıyor, ağaç oluyor. Kiraz ağaç oldu böyle. Kaç bin kiraz verdi böyle. Hem de yıllarca böyle. Dut böyle, bunu gibi böyle. Veriyor. Mevlam buyuruyor, infakta da böyle en aşağı biri ondan başlar, 700'e katar, 700'e kadar, hatta Rabbim daha fazlasını verir. İnfakta böyle. Kişinin verilmesine bağlı bu böyle. Niyetine bağlı. Malını verdiğinin helal olmasına bağlı bunlara böyle. Bir de biraz da yerinde ve zamanda vermek muhtemelen böyle. Şu an aklıma geldi bir muhterem zat muhteremler. Medine-i Münevver'de bir zat varmış. İpekli Süleyman Efendi'ye böyle. İpek'ten, yani İpek kasabasından. Adı Süleyman Efendi'miş böyle. Ben yetişemedim. Ama onunla tanıştık orada. Oğlumla tanıştık orada. Bu genç yaşında bir çocuğu varmış. Eşi tabi genç. Bunlar bir aşk resulü geliyor. Bir aşı geliyor. Osmanlı zamanında. Harpten önce. Dünya Harpten önce. Bunlar ikisi beraber Medine'ye yerleşmeye karar veriyorlar böyle. Kosova'dan, İpek'ten bunlar geliyorlar. Medine'ye yerleşiyorlar böyle. Tabi artık Resulullah'ın komşusu oluyor böyle. O atmosfere soluyorlar. İkisi çok mutlular böyle. O kadar böyle. Ama imtihan var ya o çoğu yolda. İmtihan yoldan böyle. Kadın birden hastalanıyor. Genç hanım vefat ediyor böyle böyle. Orada böyle. Medine tabi Cennet-i Bakiye defnediliyor. İki çocuk da kalıyor bu. Arkadan savaş çıkıyor tabi. Derken Medine'den halkın o dışarı çıkması geliyor. Rahmet Fahrettin Paşa. Allah ondan razı olsun. Allah'a emanet olun. Böyle. Yani onun hayatını dinledim. Osman Efendi dinledim orada Medine'de. Osman Efendi vardı Konya'lı. Ona dinledim. Onun sır katibiymiş. Fahrettin Paşa'nın sır katibiymiş Osman Efendi. O da askerimizdi orada böyle. Onun nasıl tekvalığını şey anlattı orada. Öyle uzunca sohbetlerinde anlattı. Ya da özel anlattı böyle. Şimdi Medine tabii muhasır altında. Çemre aldırmış. Bir şey girip yiyecek girmiyor. Aç kalıyor insanlar böyle. Bu da ne yapıyor? Fatıma Hazretleri halkı Anadolu Türkiye'ye gönderiyorlar. Bunu da trene bindiriyorlar oradan. Türkiye bunu gönderiyorlar. Bu da Konya'ya düşüyor. Konya'ya böyle. Hanımı tabii yok. İki çocuğu. O anda bir 2 yaşında, bir 4 yaşında bunlar. Onlar böyle. Oradan bu çarşı camisine öğle namazı yetişiyor. Bilmiyor Konya tabi böyle. Çarşı camisine oradan gidiyor. Öğle namazına yetişiyor böylece. Sünnetini kılarken önce ufak çocuğu alan başlıyor. Sonra büyük alan başlıyor. Yavaş yavaş derken seçti alan başlıyorlar. Bu sünnetini biraz çabuk kılıyor. Alıyor bunları, dışarı çıkarıyor. Ya niye alıyorsunuz? Baba çok aç karnımız yıpranıyor bende. Baba anımız karnım şu aç böyle. Yani çocukluğa dairemi açlığa baktılar. Dairemi alır. Baba karnımız çok aç. Dairemiz böyle çok aç böyle şey. Rahmetin de cebinde bir simli açığa para yok. Cebinde hiç para. Bitmiş parası. Hiç parası kalmamış. Takır tukur böyle. Hiçbir şey yok böyle. Sıfır böyle. Ama Allah'a tevekkül tam. Allah dostlanmışken çok muhtemelen gerisi böyle. O tabi tevekkülü var. Çıkıyor camide oturuyor. Cemaat çıksın diyor. Öğlenmadığım fazlını sünnete kılayım. Onlara bakalım. Nereye bizi kapatır inşallah böyle. Otururken tabi cemaat çıkıyorlar. Fakat kimse ilgilenmiyor bununla ama. Herkes geçip bak geçiyorlar. Bu çocuk ağlıyor ama. Orada yavaşlıyor gene. Sonunda biri çıkıyor. Elde bir bastonu. Dinç böyle. Kişi böyle. Tabi Osmanlı tipinde geliyor.

Kimse çekilmiyor. Meli Allah'u kalbi emnen ve imanen. Böyle olduğu halde, yani üst tabaka kendisi, amir, memur, neyse artık böyle, yani elinde de gelir, öp kızın bağırır, çağırış yapabilir. Ama Allah korkusuyla öp kızın tutarsa, bak peygamber tutarsa böyle, o anda Meli onun kalbine güvenle, imanla dolduruyor muhtemelen böyle böyle. Mahşerinde bir melek ne diyecek melek? Orada her meleğin görevi ayrı böyle. Melek. Meleğin sesi mahşerinde herkes duyacak bunu böyle şey. Ey ehli mahşer! İçinizde kimin ecri Allah'a aitse onunla ayrılsın bakalım. Sevap Allah'a aitse böyle böyle. Kim çıkacak? Ayet-i Kerime muhtemelen böyle bu. Şuara 40'tan. Femen afa ve aslaha. Femen afa ve aslaha. İnsan affetse ve ıslah etse, iş düzülse, fecrü alallah. Onun erisev Allah'a ait böyle. Yazamıyor onu melek. Yazamıyor onu böyle. Yani kızdı, öykünü tuttu. Bir de affetti karşı gene. Yani kim tutmadı böyle? Affetti, hiçbir şey yokmuş tutup bu şekilde. Fecrühü, onun ecrine de sevabı, alallah. Allah'a ait böyle. Melek yazamıyor böyle. Yazamıyor böyle. Ecrü Allah'a sahip. Şimdi insan bazı yerden çok kazanır muhtemelen böyle. İnsan bazen çok şey bekler sevap olarak. Hep ki böyle. Mesela hacca gider. Haçta bir mi sevap tabii şüphesiz böyle. İnsan bazen öyle bir şey var ki hatta bir cami yaptırır bir kişi. Kişi bunu bilir. Kişi oradan büyük bir şey bekler. Ama bakar ki mahşerinde beklediği kadar yok oradan sevaptan böyle. Nasıl güneş çıkınca eriyor buzlar. Riya şunlar bunlar karışmış. Eriye eriye azalmış efendim böyle. Azalmış bir şey böyle. İnsan bazı bir şey yapar ama kişi ondan önemi sevmez. Allah için yapar. Ama ondan fazla bir şey beklemez ama. Yani küçük görünür böyle. Ayşe anamızda bir üzüm tanesi vermesi gibi böyle. Bak. Şimdi Mevlam buyuruyor. Kim beni affetme, bir affetme, bağışlama, öfkeyi yeme ne yapıyor bakınız. Bunu o anda alacağı sevabı melek yazamıyor der böyle. Bunun ecri Allah-u Teala böyle. Şimdi hocam mahşerinde böyle olunca kul mizan başına geldi. Günah sevabı dağıtılıyor der böyle. Bakıyor bakıyor böyle. O anda kalp boğaza. Lidel hana açır böyle. Sen kalp boğazına fırlamış mı? Tıkanmış böyle boğazına. Göz açık böyle. Öyle bakıyor kişi böyle böyle. Bir sevabına bakıyor, günahına bakıyor. Ne konuyor böyle? Eyvah! Günah kondum böyle. Yanıyor bu şekilde. Bilir sevabı yetersiz. Belki de böyle. Yetmeyecek böyle. Derken ama böyle bir öfkelenmiş, kızmış mesela. İstir yapabilir icabında. Ama bunu hakim olmuş. Hatta kadar affetmiş. Bundan böyle. Buna sıra geliyor. Bu bana tabii değil mi fazla bir şey de böyle. Ben böyle bir koyun bakalım, kulun bakalım böyle. Artık milyarlar zaten böyle. Allah verir Allah bize. Koyun bakın koyunca sevap tabi ağır basıyor. Hemen sekulet muhtemelen bir şey böyle. Vel afi aninaz insan affedici olmak affedecek. Kim beslememek muhtemelen kimseye karşı böyle. Tabi Müslüman arasında mı bu böyle? İslam düşman başka mı? Ona karşı öfke de var, kızmak da var, savaş da var. Ona kadar onlar var böyle. Din uğrunda, Allah için böyle, o yönde var böylece. Bu isim arasında Allah yuhibbil muhsinin, Allah cilacıyı muhsinleri sever. Muhsin, ihsan edici, iyilik yapan melam sever böylece. Bir gün Hüseyin Efendimiz Şahin Hazretleri misafirlere gelmiş, Hasan Oluyan'ı, Peygamberimizin torunu, Hüseyin Hazretleri. İki de zaten torun vardı böyle, Hasan, Hüseyin. Bir de Muhsin vardı ama çürük kenarında böyle var. Kölesi tabii o zaman köle var böylece. Köle bir sıcak çorba getiriyor böyle. Tam yanaşıyor böyle sofraya. Ayağı bir şey sürüşüyor, düşüyor. Üstelikten de sıcak çorba Hasan'ın ayağına dökülüyor. Yanıyor ayağı böyle. Onu da elde olmadan tabii yüzü bir değişiyor böyle. Devşince köle ayet okuyor yavaşça Velik yağdımıyla gaysa diyor. Öykü yutanlar. Tamam tuttum öfke tuttum böyle böyle. Köle devam ediyor. Ve affenin nas. Affet insanları. Tamam affettim böyle. Allah Muhsin'e size ayet okuyun bu sefer. Sen azat ettim diyor. Sen tutar böyle. Şimdi buraya kadar müttakilerin durumu böyle. Özellikler ona mahsus böyle şey. Demek ki önce malı infak Allah yoluna çalışan böyle. Her zaman böyle. Her zaman da böyle. Az çok, dar zamanda, bolu zamanda, her zaman böyle. Bir lokma olsun böyle. Allah için cilacalı yerinde, zamanında vermek adına böyle. Öyle zaman gelir, kişi bir yarım bardak su verip bir yerde çölde mesut kalan bir kişiye Allah selam mela verir adına böyle, böyle. Yani yerine göre ondan da faydalanmak gerekiyor adına böyle. Hatta bir gencin biri aşıkım Hızır Aleyhisselam aşıkım Hızır Aleyhisselam'a. Bu kendi kendine ben de Hızır Aleyhisselam bulmadan diyor evime dönmeyeceğim. Evine onu arama çıkıyor. Tabi adası yok ya. Gitsin adası arasın. Geziyor dünyayı böyle. Artık oraya gidiyor, oraya gidiyor derken böyle yıllarca tabi rastgele bulamıyorlar böyle. Bir Allah dostuna geliyor, rastgele böyle. Anlıyor öldüğünü böyle. Ona rica ediyor. Nasıl bulurum ben Hızır Aleyhisselam'ı? Bulamaz. O seni bulur diyor böyle. Sen bulamaz, o seni bulur böyle. Ama diyor, en daraldığım bir zaman bulur diyor. Yani canım sıkılır, dar bir zamanda bulur. İmtihan az olur böyle böyle diyor. Onu kaybetme diyor. Peki ne yapayım? O bir kasaba diyor. Orada su kıtlığı varmış. Çok muhtemelen böyle. Uzak bir su alma yerleri pınar. Kaynak suyu uzaktı mı böyle. Oradan tesis ile kuvvete gitti. Taşacaklar bir uzak bir bayağı böylece. Al bir tesis al diyor. Bir bardak al böyle diyor. Gittim Pınar'a diyor. Tam diye cami namaz vakitine de diyor. Camide su da sen böyle böyle. Orada böyle böyle. Yazan böyle. Yalnız diyor dikkat et diyor. Kızın sen diyor senin yanına gelir. Senden su ister diyor. O zaman kaçırma ama böyle böyle böyle. Yani ama dar zamana gelir ama böyle böyle böyle. Diyeyim yine böyle her gün dağıtıyor suyu tabii. Herkese bakıyor ama kim su verse. Acaba bu muzun muzun herkese böyle yüzüne bakıyor böyle. Bakıya bir şey çıkmıyor tabi. Bir gün hava çok sıcakmış aşırıyor böyle. Artık insan gidemiyor suya o kadar sıcakmış hava. Bu gene tabi gidiyor alıyor testiyi oraya gidiyor. Büyük testisi varmış. Gidiyor ama bunlardan bir şey koymuşlar. Oluk ağaçtan koymuşlar. Oradan geliyor ama damla damla az geliyor böyle. Birkaç var tabi orada suya girenlerde. Onları bekliyor güneş altında. İyice yanıyor, terliyor. Bunu alıyor artık, sıkılıyor. Dengesine sıra geliyor. Neyse dolduruyor testiye, omuzuna koyuyor. Bir yavrum bana bir su verir misin? Ya amca bunu işi ver diyor burada. Oltan böyle diyor. Tabii kaybolup kaybolup gidiyor böyle. Yani dar zamanda insana geliyor zaten böyle böyle. Demek ki bak bir su değil böyle. Bir su böyle. Makbule geçiyor kadar böyle. Şimdi buraya kadar müttekilere böyle öfkesini açığa vurmaz böyle. Yani kırmaz demiyor bak böyle. İşin elde olmadan insanın sinir sistemi ya da çevresel sinirler etkilenir bunlar böyle. Yani insan bir şeye kızar, konuşamaz bir şeye kızar böyle. İnsan bir olaya sinirlenebilir böyle. Bu da böyle kızmaz demiyor ama onu yutar. Tabii böyle böyle. Bir şey olmaz böyle bak. Fiilen kavlen. Ne anda kötüsü söyler, bağırıp çağırıp böyle ne de hareketinden böyle. Yani hiç yüzü değişmez bunlar böyle. Değişmez bunlar böyle. Müttekilerin böyle. Sonra da affedici olmak ve iyilik etmek her eline geldiği kadar. Bunlar müttekiler. Bundan yeri doğrudan doğruya cennet ve cemalullah muhtemelen böyle. Azap görmeden, sakın sen yanmadan bunların işi orada artık kolay oldu. Oranın zenginleri bunlar işte bunlar böyle. Şimdi bir de gelelim günahkarlara bize gelelim. Yani kelime örnek alıyorum burada. Bismillahirrahmanirrahim. Vellezine fealü. Vellezine şu kimseler. Fealü fahşeten. Ev zalimu enfesehü. Burada iki şey emran biliyor. Fahişe ve nefise zulüm. Burada fahişe tabi fuhşiyat, zina gibi böylece. Ve büyük günah işleyenler. Nefsine zulmedenlere böyle.

Atmosfer hava tabakası muhtemel hava. Bu şart yaşamak için böylece. Yani dünyaya gelmekte olan çocuk ana kanında yakın akciğeri çalışmıyor muhtemelen böyle. Ana kanındaki kanda erim bir oksijeni yaşıyor. Onu da alıyor oksijeni muhtemelen. Ama dünyaya gelirken baş çıktıktan sonra oluyor böyle. Göğsüne gelince oksijen akciğeri devreye giriyor. İlk işin olur çocuğun böyle. Nefes almaktan böyle. Hatta buna bakılıyor böylece. Doğmakta olan çocuk eğer göğsüne kadar çıkınca nefes almışsa o canlı doğmuş sayılıyor. O namazı kılmıyor muhtemelen böyle. Yani çocuk ana karnından çıkarken, ana karnındayken akciğeri var muhtemelen. Mide bağırsak var ama bunun devre dışı mı muhtemelen böyle. Akciğer çalışmıyor muhtemelen böyle. Doğrudan da okuyacaksın, ana karnındaki erimiş okuyacaksın, kandaki bunu kanına giriyor muhtemelen. Şimdi böyle baş çıktım göğsüne kadar geldim ne oluyor? İlk o çocuk böyle nefes almak böyle. İlk bana böyle nefes böyle. Hava olması yaşayamayız. Ama havada bir denge var gene ama böyle. Çok az havada böyle. En çok azot muhtemelen. Oksijen var böyle. 120 aşağı yukarı böyle. Oksijen daha az olsun yüzeydeki gıdayı yakamaz muhtemelen böyle. Isı düşer muhtemelen böyle. Yakamaz. İnsan yaşayamaz böyle böyle. Oksijen gaz oranı daha fazla olsun ne olur? Hücreyi yakar muhtemelen böyle. Nasıl elmayı yakıyor kesince? Patatesi yakıyor böyle. Hücreyi yakar muhtemelen bu şey böyle. Yani bir denge düzen var bunlar böyle şey. Peki bu oksijen bitmiyor mu böyle? Tövbe solu insan hayvanlar bunu böyle. Bitmiyor. Nasıl bitmiyor? Ağaçlar anlatıyorum ben. Bak temiz muhtemelen. Alıyor karbondioksiti. Oksijen veriyor muhtemelen böyle. Ormanlar. Yalan bunlar bu şey böyle. Hatta oksijen karbondioksiti fazla olsun ne yapıyor? Deniz alıyor bunlar muhtemelen. Deniz alıyor bunlar. Denize çöküyor bunlar böyle. Çamur oluyor denizden bunlar böyle. Yani insan nereye bakarsa baksın. Her şey ne var böyle? Böyle Allah'ın eseri, kudreti, azameti muhtemelen. Bunu kim baba bilir? Yapan var bunu ama böyle. Bunun faali muhtar var. Şu alima yürüt var böyle bunu yapıyor. Bunu yapıyor bu şekilde. İnsan kendine baksa. Böyle birine vefi enfüs döküyorum. Efela atıyorum sürün. Baksana demişim kendisine böyle. Görmez misiniz böyle? Kendine baksın. Bu kadar insan yaratılmış Adem babamızdan beri kimse benzeyen muhtemelen. Böyle. Hatta ikiz doğuyor. İkisi mesela ikisi erkek böylece. Gene buna farklı muhtemelen böyle. Yani insan bile benzeyemiyor onlara böyle. Hatta insanların parmak izi bak muhtemelen böyle. Yani parmak izi muhtemelen. Parmak izi böylece böyle. Herkesin bak farklı muhtemelen böyle. Yani ne kudum böyle. Beni benzeyemiyorsun bunlara böyle. Sonra beden yaratılırken Mevlam buyuruyor. Fesevvâki fi adelik. Fesrevaki tesir düzenleme böyle. Organların şekilleri, yani kalbin şekli, akciğerin şekli, karaciğerin şekli, böbreklerin şekilleri bir şekil alıyor bunlar. Beyindeki yapı. Gözler, dış organlar alıyor bunlar böyle. Fiadelik, bir de muadi denk yaratılma böyle. İki ayağa aynı hücre gidiyor, aynı eşit gidiyor. Böyle. Eğer başı boş olsa hücreler ne oluyor? Böyle? Ayağa giden hücrelerin bir kısmı tek bir ayağa gider, uzar gider, öbür küçük kalır. Yürü bak, yürü bak. Böyle. Parmaklar mesela, kim uzar gider, kısa kalır böyle. Hele dişler mesela. Kalsiyum fosforadan oluyor bu. Dişler, ne oluyor bu sefer dişler? Bakın böyle. Ne düzen, değil mi? Dişler mutlaka böyle. Yani diş tabipleri okulda okuyor, okulda staj görüyor. Kendi deneyimi oluyor muayenesinde, diş şeyinde böyle. O kadar uğraşıyor. Gidiyorsun yani kasra bakıyor. Ne diyorsun her şey güne? Şu burası vurdu. Şurası vurdu. Burası tutar bile. Şimdi Mevla'yı tanımak böyle. Eserden müessire böyle. Dünyayı yaratan, güneşi yaratan, yıldızları yaratan, galaksiyi yaratan böyle. Alemi yaratan. Bir de yarattığı her şey bir denge düzen böyle. Zaptırap böyle. Kudu azamet böyle. Rabbim bizim de El-Cebbar'dır. El-Cebbar, Cebir. İşte güneşi nedir? Yekiş çekimine bağlayan Rabbim Cebbar ismi muhtemelen böyle. Mecbur böyle. İnsan yer çekimine bağlayan insanlar böyle. Adı iki tane kaldığı yerden kaldıramıyorum. Kaldıramıyorsun böyle. Hava basıncı, yer çekim böyle. Arada kalıyor insan böyle. Demek ki günah işleyen kişi eğer Mevla'yı bilebilsin muhteremler, böyle bir tefekküre de olsa, velamızın fiile, efali ilahi baksa, yarattığı varlıklara insan baksa böylece, kişi ne yapar? Artık teslim olur derler böyle. O da yapan böylece. Hiç kimse dünyaya kendi gelmedi. Gelmedi böyle. O bizi yoktan ama yarattı diye gönderdi. Diye gönderdi. Burada ne kadar kalacağız? Elimizde mi? Biz mi karar veririz buna? Bakın muhtemelen. Öyle insanlar mesela hayata tatlı geliyor. Hayatı mutlu geliyor hayatı böyle. Bir hasta yakalanıyor. Artık ölümcül bir hastalık. Kurtar böyle. Niye de gidin hastane doktora? Ben ölmek istemiyorum. Ben yaşamak istiyorum. Yaşa. Bakın muhtemelen Allah aşkına muhtemelen. Ne dünyaya gelmek elimizde, ne yaratılmak elimizde, ne dünyadaki yaşama sürecimiz elimizde, ne ölüm elimizde, ne de tekrar ölümden sonra dirilme elimizde muhtemelen. Ne gerek ondan sonra? Hemen günahlar istiğfar. İnsan anında bakacak ki Allah'a karşı kulluk yapamama, bunu ezikliğine böyle, pişmanlığına yanması o da işte böyle. Yanacak insan böyle böyle. Göz yaşaracak mı da böyle? Ya Rabbi sen beni yarattın. Mülk senin Rabbim. Rab alemin sensin Allah'ım bu şekilde derken böyle. Mevla'ya karşı kul teslim olduğunu alacak kul böylece. Günahına istiğfar. Allah affet beni derken böyle. Hatta tövbe namazı vardır. İlk tövbe edenler. Tevbenlere böyle. Önce bir gusül abdestini alır. Alamasa daha abdestini alır. İki rekat tevbe namazı kılar. Ondan sonra oturur. Önce günahlarını düşünür. Günahlarını terk etmeye kalbine kesin bir karar olur. Azimdir. Azim cezim böyle. Artık günah yapmış ya mı günahları böyle. Onlara pişman. Çılgın günahdım onlara böyle. Ondan sonra Rabbimiz affederken elimizden yalvarır. Onda şimdi günahların etkileri var. Alametleri var bunların böyle. Tabi biri aman dertin yazılıyor sol tarafında. Bunu göremiyoruz ama tarafında. Bu yazı böyle kalem değil ama tarafında. Defter değil böyle bu. Görüntü de oluyor böyle. Yani iki tane kamera, mali muhtemelen böyle. Kamera böyle şey. Kişi sahabe işlerken o çekimde. Kişi namazdan durdu. Allah-u Ekber değil mi? Çekim başlıyor böyle. Çekim böyle. Rüküye gidiyor, secdeye gidiyor, namaza böyle, Kur'an okuyor, zikir ediyor, namaza gidiyor, sohbete gidiyor, Allah için bir şey yapıyor böylece, alıyor, veriyor, neyse. Bu devamlı çekiyor bunlara böyle böyle. Bir de günahları çekiyor. Gidecek gidiyor mesela, yazın mesela bir Allah'ın bol nimet verdiği bir su başına mesela gidiyor. İçki arkadaşına haber, içki içiyor, müzik çalıyor, namaz yok, niye yazacak bunlar? O da çekimde muhtemelen. O da çekimde muhtemelen böyle bunlar. İşte maaşı Allah korusu en zor bu muhtemelen böyle. İkra kitabek. İkra kitabek. Oku bakalım kitabı. Yani bakacak böyle görüyor muhtemelen böyle. O anda çılgın muhtemelen böyle. Pişman böyle böyle. Hatta ya zor mu Ali Hüdeya? Gelir ısırıcak mı bana? Aşır böyle böyle böyle böyle. Yaldır zor Ali Hüdeya. İkeni böyle ısırıcak böyle muhtemelen böyle. Yiyecek başka kendisine verecek. Neyi yaptım böyle? Neyi aldım dünyadan böyle böyle? Hatta ölürken bile daha. Ölürken bile kişi artık bir şey görmeye başladı mı onda göz matlaşır muhtemelen böyle. Ağır hastanın gözü parlaksa onun ölümde yakın değil muhtemelen böyle. Kişi ölürken bile demek ki göz matlaşır. Yani beyazlık kaplar. Böyle. Kişi dünyayı pek göremez. O artık ecel yakın muhtemelen böyle. Mevlam bu gözünü kapar. Fakat kalp aşırı olmuyor böyle. Anasını görür, babasını görür, melekleri görür, şeytanı görür, onlara bunlara görev verdiği böylece. Onu tabii görmeye başlar. Bir de amelleri görünce muazzam pişman pişman muhtemelen. İçten tabii geçiyor zaman tabii böyle. Mevlam bu da soruyor. Ve men yapsın billallah. Ve men yapır zünube. Günahları kim affedebilir? Kim günü affedebilir Mevlam sallallahu İllallah, hani Allah böyle. Buradaki ben istiğfam deniyor buna soru. İslam'ı inkar ediyor buna artık. Yani ancak günahları Allah affedebilir. Mesela Katolikler. Ne yapıyor Katolikler böyle? Bir hafta günah işliyor, serbest. İstediği günah işliyor. Geliyor pazarına kiliseye, papaz önünde, dolarlar önünde hazırlıyor böyle. O ne diyor ondan sonra efendim? Başlıyor saymaya papaza. Ben bu hafta işte şunu yaptım, bunu yaptım. Bunlar sayıyor, sayıyor. Papaz tabii bunun şeyini yapıyor, hesabı yapıyor böyle. Her günahın bir karşılığı bir belirli şey var ama böyle. Başka o zaman böyle. İşte 200 dolar vereceksin belki diye. Tamam veriyor. Tamam affedin sen. Tamam, serbest. Git gene devam etsin. Bak melam veriyor. Ve men yapıyorsun. Günahları kim affedebilir bak. Peygamber affedemiyor. Peygamber muhtemelen. Peygamber affedemiyor. Peygamber. Melek karışamıyor tam böyle. İllallah. Ancak Allah affedemiyor. Benim sallâ mâfâli ve himdi aleyhime. Bu melek şart koşuyor. Günah olduğunu bile bile onda ısrar etmemek şartıyla ama. Yani bir şartı günah olduğunu bilmeden yaptığını, günah olduğunu öğrendi, gönlü uyandı. Öyleyken yine de bile bile de günaha devam ederse, mesela namaz kılmamaya yine devam ediyor. Baş açı, saçı gezmeye yine devam ediyorsa böyle, içkiye devam ediyorsa, kumağa devam ediyorsa, o zaman bu af kapsamına girmiyor muhtemelen bakıyorum böyle. Demek ki dünyada bir insan tevbe ederse muhtemelenler, Rabbim nasip etsin bunu inşallah, nasip tevbesin inşallah böylece. Kul dünyada arınıyor böylece. Yani abdest alır, tevbe namazını kılar, Allah-u Teala yalvarır, dua eder. Günah artık işlemeye kesin kararlı olur böyle. Yapmaya pişman olması şartı böyle. Arındı mı ne olur? Alameti bu neydi alametleri? Önce gönül temizlenir muhtemelenler. Her günah, günah ile orantılı şekilde bir nokta oluyor böyle. Günah büyürse nokta büyüyor, kara nokta böyle, gönülde. Şimdi kalp başka, gönül başka muhtemelenler. Gönül deniyor kalbi hakiki. Bu kalp, hayvan da var bu kalp böyle, yürek bunlar. Bu kan temizler, pompalar böyle. Bu motor, bedenin motoru böyle. Buna bir şey yok bunlar böyle. Deniyor kalp hakiki böyle, gönül. İnsan budur muhtemelen böyle. Gönlün doğası nur. Pırı pırı böyle böyle. Ama kişi ne oluyor gönül eşeğince? Bir sen nokta böyle. Tevbe ederse siliniyor. Etmesin oluyor. Günah devam ederse tabi büyük haram işlesin oluyor. Büyük noktaları böyle. Kalbi kararlı muhtemelen. Kalp karardı mı ondan sonra kişi de bunalı muhtemelen böyle. Yani işi, mesleği ne olursa olsun muhtemelen böyle. Yani efendim işte sanatkar, ses sanatkarım şunlar, bunlar artık yaşantısı, şunlar, bunlar gece hayatları hiç muhtemelen. Yani yaşantısı ne olursa olsun, özel yatı uşağı olsun, bunu anlatırlar böyle. Ne yapıyorlar? Alkol bakın böyle. Ne kadar meşhuru varsa, alkol yetmiyor bunlara böyle. Uyuşturucu eroin aldı bundan bak böyle. İni yapıyor, kendi kendine bak böyle. Neden? Bunu anlatırlar, sıkıntı, dar mıdırlar böyle. Evet, sahne çıkıyor, şuraya çıkıyor, buraya çıkıyor, alkışlar, malk hayranları, ona göre çok bundan bu şey böyle. Ama gönül kararmış, tabi yarış çıplak çıkıyor sahnelere. Gönül tabi kararmış, günahına dolmuş. Ne oluyor? Gönül kararınca o gönül sıkılıyor muhtemelen böyle. Gönül sıkılıyor, gönül daralıyor. Bunalıyor, ruhsal bunalmış muhtemelen, ruhsal böyle. Ruhsal bunalmış, darlık, sıkıntı, kızma, öfkeyle böyle. Hiçbir şeyden zevk alamama. Evi kim nasıl konforlu evi, lüks, bazen evi. Ama ona o zindan gibi muhtemelen böyle böyle. Ona zindan gibi böyle. Erkek arkadaşları şunlara bunlara eğlenince onun da bıkıyor muhtemelen böyle. Alkolden de bıkıyor. Yetmiyor. Tatmin etmiyor muhtemelen. Sigara hiç yetmiyor bunlar böyle. Uyuşturucu alkan böyle böyle böyle. Artık yeni yapıyor kendi kendine böyle. Yani insanı çıkıyor muhtemelen bu şeye böyle böyle. İşte ne oluyor alameti böylece? Gönül temizlenirse günahlardan gönül doğasına kavuşur. Gönül nurlanır, ooooh, kişi onları rahatlar muhtemelen böyle, kişi böyle. Nasıl rahatlar kişi onları böyle. O insan ondan fark eder muhtemelen böyle. Neden? Ve o anda kişiye ağlama gelir muhtemelen böyle. İlk defa bir insana böyle. O anda ağlama gelir böyle, içinden böyle bir tatlı bir ağlama gelir böyle. Gözyaşı kadar tuz olmazsa gözyaşı ağlamaya muhtemelen böyle. Onun göze faydası var, zararı yok ona böylece. Kişinin altında bir ağlama gerek. İşte bir coşar böyle. Artık öyle ağlar ki ama ağlamaktan bir muazzam zevk alır böyle. Ağlamaktan böyle. Öyle zevk alır böyle. Seyirciye kapanır. Allah'ım sana söz veriyorum der böyle. Mevla'ya döner muhtemelen böyle. Döner böylece. O anda öyleyse evet günah şu işimiz günah ama affol işte muhtemelen böyle. Affol böyle. Ama efendim işte ben estağfurullah çekiyorum 100 tane günde. 1000 tane şey ifade edecek muhtemelen böyle. Pişmanlık da daha muhtemelen böyle. Ahlak. Olacak muhtemelen böyle. Olacak bunlar bu şekilde. Şimdi gelelim bir insan tövbe etse dünyada tabi affolup sol böyle. Şimdi bunların nedir bunların karşılığı? Ülaiki cezahüm. Meryem onların diyor mükafatları. Yaza mükafatları. Mağfiretüm Rabbim. Önce Rabbinden mağfiret bana böyle. Yani Rabbim yani kul yıllarca yarım asır kul abdest yok, namaz yok, isyanatta her küfür yapmış böyle. Her gün işlemiş böyle, yapmış bu şekilde böyle. Kullak ayrım da bunlar böyle. Yapmış bunları. Böyle tevbe ettiği anda, günahdan koptuğu anda, pişman olduğu anda olduk tertemiz muhtemelen. O anda ölü verse, mesela gece işin doğdu böyle. Gece. Uykudan kalktı icabında. İşin doğdu. Allah'a dönüş. İşte aşkullah geldi. Yıkandı. Tevbe namazını kıldı. Allah tevbe etti bu şekilde. Tevbe etti. O anda ölürse elhamdülillah muhtemelen, ehli cennet muhtemelen böyle. Ama insanlar bilmez onu tevbe ettin o gece. İnsan muhtemelen böyle. İnsana bakarsan kim ölmüş ya bırak. Şeyin diyor böyle. Abdest namazı alkolün birisinin muhtemelen böyle. Yani onun ne olduğunu insan bilemez. Ve cennetin ve cennetler bunlar. Burada cennet çoğul geliyor burada. 8 cennet var. Tecmit aynı har. Altına nehirler akan cennetler böyle. Yani cennetin güzelliği ağaç, yeşillik ve akarsu. Cennette deniz yok muhtemelen böyle. Deniz cennette böyle. Çünkü denizde içine girse olmaz yapmam böyle. Akarsu, nehirler böyle. Enhar, nehrin çoğulmuş olur burada. Akarsular böylece. Yani cennette yer çekimi olmadığı için su hep yerden akmıyor çukurdan böyle. Yani deriyat akmıyor ama böyle. Hep böyle. Yukarı çıkıyor, aşağı iniyor böyle. İstediğinde duruyor böylece. Tabii o nehir suları da her biri farklı sular böyle. Cennet suları bunlar böyle. Her biri farklı sular böyle. Ve ağaçlar böyle. Meyve ağaçları. Halidine fiyâ ve bir de cennette ebedi kalınmak var. Kişi mesela buradan tatile gidiyor. İşte bayram tatiline, şu tatile diye böylece hazını yapıyor. Arabasını baktırıyor, şunu bunu yapıyor böylece. Ama gideceği belli mi? Değil mi? Yolda bir kaza oluyor. Ya hepsi ya yarısı gidiyor böyle. Dönüş ne olacağı belli değil. Gitti ya gidip gelse bile bir hafta bir şey kalıyor böylece. Yok ona demiyor muhtemelen. Cennet halde ebedi böyle kalmayacak. Ebedi kalmak ne gerekiyor? Ölümsüz yer lazımdı. Ölüm olması gerekiyor. Ölümsüz yer gerekiyor. Ölüm yok burada ben. Ve ni'me ecrül amilin. Beraber ve ni'me ne güzeldir. Bak Allah met ediyor. Ecrül amilin. Bu amellerin ecri, mükafatı ne güzel cennet bu şekilde vereceğim. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Haşk-ı Buhari'de Peygamber'e cenneti sordular. Cenneti yalnız bizim Peygamber biliyor muhtemelen böyle cenneti. İçine girdi ve gezdi muhtemelen böyle. Bizim imanımız imana gaybi. Onun için böyle anlıyor diyor. Amende Resul mele bak böyle. Amende Resulü. Resul lam tarif var. Belli kişi ad için bu. Resulü zişan o iman etti bak. Allah buna şahit yanıyor. Peygamber iman etti böyle. Neden? Biz imanlarımız gaybi muhtemelen. Görmeden böyle. Melekler iman. Peygamber onunla görüşüyor. Cennetlere iman. Tekrar dirilme iman böyle. Peygamber cennete girdi, gezdi muhtemelen. Peygamber. Cennete girdi, gezdi muhtemelen böyle. Hatta Peygamber'in çok şenekte bir köşk. Melekler düzüyorlar böyle.

bir Ramazan bitmez muhtemelen bir herifle. Yani her ayet-i kerimede cennetin başka bir yönü. Her şey anlatıyor, başka anlatıyor böylece. Yani cennette ölüm yok muhtemelen bu var böylece böyle. Ölümsüz hayat böyle. Ölümsüz hayat ama yaşamak da yok. Şimdi dünyada ölüm olmasa çok zor muhtemelenler. İnsan çıldırır ölüm olmalar. 200 yaşına gelmiş, altı bezleniyor, gözü görmüyor, kulağı işitmiyor, birini tutmuyor. Artık bir şey yiyemiyor. Bakıma muhtaç kişi çıldırır. Ölüm istenir muhtemelen böyle böyle. Ölüm istenir kişi bu şekilde. Dünyada yaşlanmak muhtemelen. 33 erkek kadın aynı yaşta böyle. Dünyada girdiği yaşında hep aynı yaşta böyle. Dünyada salgı da yok. Yani bunun akıntısı, tükürük, ter, gözyaşı, idrar, dışkı yok mu cennetimden bir halde böyle. Bunu yok cennetten böylece. Her şey doğal böyle. Cennetten çalışmak yok da böyle. Yani iş, güç. Hatta efendim işte meyve ağaç çıkıyor, meyve koparayım şu meyveyi. Yok, o da yok, ağaç çıkıyor böyle. Merdiveni bulayım. Kim yapacak merdiveni sana cennetten muhtemelen. Cennette fuzulat deniyor böyle. Yani bedene gerekmeyen bir şey yok bunlar böyle. Yani uzamıyor cennette. Tabi uzamıyor diyor böyle böyle. Yolda uzasa kesmek lazım. Tembakası lazım. Kim o yapacak onu cennet muhtemelenler? Kim bitirecek ona böyle? Her şey bol böyle. Hastalık yok. En ufak bir keder üstünde yok cennette böyle. Öyle bir cennet. Gene konu ayet-i kerimede cennetle ilgili muhtemelen. Cennetle ilgili. İnşallah Rabbim hepimize bu nasip eden muhtemelenler. Yani cennete girmeyi, orada beraber olmayı muhtemelen cennete inşallah böyle böyle. Cennet böyle, ebedi halen böyle. Korku yok, endişe yok. Orada zararlı mikrop böcek yok. Hastalık yok muhtemelen böyle. Herkes devamlı dinç, zinde böyle. Su altı muhtemelen. Yer çekim yok böyle. Havada uç. Böyle. Her şey bol bol bol bedava bu şekilde. Bismillah. Yine sana cenneti yevme. Benim yine sana cenneti yevme. Fişkünün fakirun. Eshab-ı cennet. Cennet ehli. Ehli yevme cennete girdiği gün. Dedi giriş muhtemelen böyle. Yani coşkunun artık en zirve olduğu bir yer cennete girin muhtemelen böyle. Tabi mahşer elhamdülillah hesap bitti. Sevaplar ağır geldi. Sadık bir şey geçildi. Cennete gelindi. Kapı açılıyor. Çıkacak karşılan melek muhteremler. Selam verecek. Selamun aleyküm. Mevcut sonra fethülü halim. Selamdan sonra buyurun girin bakalım. Ebedi kalacağım muhterem muhteremler. Evvela peygamber açacak ayet alın muhteremler. Hazreti Bey Ömer sağından sonunda. Ondan sonra elham sahabeler evliyalar. Erken inşallah. Bunlar peş takı inşallah. İnşallah böylece. Cennete giriş artık coşku, sevinç, huzur muhtemelen böyle. Adam cennet kokusu karşıdan geliyor. O cennet kokusu geliyor sana muhtemelen böyle. O yüzden güzelliğe bakacaklar gibi böyle. Herkese bakacak böyle Allah Allah. Yani cennet derlerdi ama cennet bize anlatılan çok başka bir cennet böyle böyle. Burada hayal başka hayal bir şeyler muhtemelen böyle. Öyle bir bakalım böyle. Artık farklı bir hayat böyle böyle. Bir de hebide hayat böylece. Bir de ne var? Cennete girişteki o coşku sevip devam edecek. Yani böyle. İnsan dünyanın bazen sevinir insan böyle. Kişi mesela çalışır, çabalar, bir daire alır. Artık onun işine girer değil mi? Çok sevinir mesela böyle. Temizler, memizler bir sevinir ama böyle. Ama şöyle düşer merdivenden bir şey olur. Ayağı kırılır. Aslında bir dert mutlaka düşer böyle. Fişugülün bir meşguliyet demirler. Cennete girince. Bir meşguliyet. Bir şey meşgulleşim böyle. Neyle meşguller? Tefsir-i Kebir'de belki 20 tane sayıyor burada böyle böyle. Yani şu derken bu şekilde böylece. Benim en şeyi o gitti, bir o gitti muhteremler. Dünyadaki ilk ziyafet. Nüzzile min gafur rahim gibi başka etme. Nüzzile min gafur rahim. Kur'an'da nüzül, ikram edilen, ilk misal ikram edilen ziyafet. Böyle böyle. Mevlamızın bir genel bir ziyafeti, bütün müminler muhterem böyle. Olacak insanlara böylece. Ağaçların altında mıdır? Akasının kenarında cihanet büyük mü büyük mü böyle? Yani büyük mü büyük böyle? Bir de cihanetin güzelliği şu, kişi yanındakini gördüğü gibi uzakta aynı görüyor böyle.

Hangisi üstünse öbürü onun makamına çıkıyor. Böyle böyle böyle. Bak mesela. Erkek mesela üstün makamda böyle. Hanım da aşağı makamda. O da onun makamına çıkıyor. Böyle böyle. Çıkıyor. Fî zilâlin gölgelerde. Yani Tuğba'yı sanmış insan böyle muhtemelen. Rızalin. Alel-i erâiki eriki üzerinde. Eriki taht diyorlar böyle böyle. Üzerinde şey, tatları var. İstiblaktan, sünüsten, yemyeşil yataklar böyle var zaten böyle. Kabartılmış yataklar böyle şekilde. Yastıkları da var. Müttekiyün orada yaslanacaklar eşler muhtemelen böyle. Cennette böyle. Yani yalnız kalacaklar orada. Buradaki gölge himaye koruma altında. Yalnız kalacaklar. Çünkü herkesin köşkü ayrı muhtemelen böyle. Annenin ayrı, babanın, dedenin ayrı, oğlunun ayrı, torunun ayrı. Herkesin ayrı böyle. Beraber olan var mı? Eğer bir sürü küçük ölmüşse o ana baba yanında oluyor muhtemelen. Anne, aile işte kalıyor muhtemelen. Beş, hep beş yaşında muhtemelen böyle, böyle. Ama bakım yok. Tuvalet yok muhtemelen. Kusmos yok, burnu akmıyor, şunu akmıyor, bunu akmıyor böylece. Ağaca çıksa ağaçtan düşmek şey yok, yer çekimi yok. Yani bakım yok muhtemelen böyle. Ama akıllı çok olacak çok bu şey böylece. Levin fiyan fakiyetün onlardan meyveler var böyle. Cennette ekmek yok muhtemelen böyle. Et ve meyve var böyle. Ve lahmi tayrın mimma yeşşehu meyren bile. Ve lahmi tayrın. Kuş et muhtemelen böyle. Kuş etleri. Mimma yeşşehu tam istediği şekilde be. Nasıl istiyor böyle? Izgara mürsü nasıl istiyor böylece? Dumanın kutusu yemek böyle. Ama cennette daha çok meyve. İnsan ne zaman meyveyi yer? Karnı pek aç olmaz muhtemelen böyle. Kişinin karnı iyice acıkır artık bayılır da meyve aman da bir yemek bir çorba içeyim de sonluyor böyle böyle. Yani cennete açık yok bu fazla açma böyle böyle. Açma böyle. Ve fakir, lümfya, fakiyetün meyveler böyle. İstediğin meyveler muhtemelenler. Eş uzanmışlar divanları muhtemelen böyle. Yatanlar kuş tüyünden böyle, cennet ipeklerinden böyle gayet kabartmış şekilde. Benim arkam meskupe, yastıklar dedi muhtemelenler. Cennet yatağı ve cennette halı da muhtemelen böyle. Kur'an'da geliyor, helata geliyor. Ve zerai mebsuse, ve zerabiyyü. Zerabi halılar, cennet halılar böyle. Mebsuse döşenmiş böyle. Halılar muhtemelen böyle. Şimdi burada bir şey aklıma geliyor. Bu akşam vardı her şeyi çıkarım, bildikler muhtemelen. Burada, işte burada inşallah hakikaten bana inşallah işte muhtemelen. Rahmetli eşim öldüğü gece muhtemelen. Hastanede öldü. Yoğun bakım diye böyle. Allah rahmet eylesin. Allah kabul etsin inşallah. Evdeyim ben. Telefon geldi. Rahmet oldu derten böyle. Sonradan dediler yıkamaya gitti. Kusur hani böyle. Dediler böylece. Ben de duvaran döndüm böyle. Ne uyuyayım ne uyuyayım böyle. Tabii farklı bir hal yaşıyor insan anda. Baktım muhtemelen bak. Bir halı döşenmiş muhtemelen. Halı böyle. Dünyada eşi olmayan bir halı muhtemelen böyle. Rengarenk böyle bir. Bu berzahirim halısı. Cennetim daha patlam böyle. Döşenmiş böylece. Oturmuşlar. İşte bir onu tanıdım. Biz abiler bir arkadaşım var burada Alifat'ta. Onu tanıdım muhtemelenler. Toplanmışlar böyle cemaat. Okuyorlar eşi muhtemelen bakmadı böyle. Öldüğü için okuyorlar muhtemelenler. Muhtemelenler bak her oluyor muhtemelenler böyle. Yani bir insan kazanırsa bakın böyle kazanırsa muhtemelen buraya gidenin dışında halı serilmiş böyle yeşillik böyle böyle. Böyle yeşillik böyle güzel bir kokulu bir yer. Uykuyla karşılayan yani böyle. O halde böylece onu görün böyle. Halı çok büyük bir alan böyle. Ama öyle halı ki böyle gözleri kamaştıran böyle. Farklı bir halı böyle. Öyle bir halı. Oturmuşlar böyle çekmişler. Oturmuşlar. Rahmet eşime kul okumak. Öldü ya ona kul okumak tamam bakmıyor muhtemelen böyle. Orada karşılamaya kendine baktım böyle böyle. Şimdi cennette melam biri ve zarabiyyem mebsuse. Allah böyle. Kim bilir kaç bin metre kare. Allah'ın büyüktü muhtemelenler. Allah bu şekilde cennete ipe yatacaklar. Canlara bir meyve işte dedim. Ağaç, tuğba ağacı üzerine bu şekilde böyle. Ayağa kalk. Böyle